Раздзел 34. Болі нараджэння. І з'явілася на небе вялікае знамення, жанчына, адзетая ў сонца. Пад нагамі яе месяц, і на галаве яе вянец з 20 зорак. Яна мела ў чэраве і крычала ад боляў і пакут нараджэння. Апакаліпсіс, глава 12, старонкі 1-2. Перапёлка, ты не ві гняздэчка блізка ля дарогі, перапёлка. Песня. У тым жніўні цэлы тыдзень лілі страшэнныя ледзяныя дажджы, нібы стаяў кастрычнік або нават лістапад. Не было дня, каб не выпаў на зямлю град, перанасычаная глеба не магла больш смоктваць залеву, і воды шырока разліліся палямі. І па гэтай дарозе, што была нават не гразёю, а плынню, ішлі на поўнач 14 чалавек. Знімагалі, падалі і зноў ішлі. Шмат дзён яны галадалі, нават за грошы, якіх было мала, па ўсім поўдні нельга было купіць і лусты хлеба. Яны калаціліся ў азнобе, і ім недзе было не толькі пераначаваць, але і абсушыцца, бо вёскі былі спалены. І ўсё ж яны ішлі на поўнач не толькі таму, што там былі цэлыя хаты і хлеб, нават зусім не таму, каб толькі гэта Христос пайшоў бы ў гародню. Проста за імі ішлі па слядах. Відаць, паўсюль былі разасланы загады, бо некалькі разоў іх хацелі схапіць, і ўратаваліся яны толькі дзівам. Гойсалі дарогамі раз'езды, правяралі каля весніц, начуючы ў лесе, не раз чулі яны сабачы брэх, і варта было ім толькі торкнуцца спачатку на паўночны захад, а пасля на захад пачыналася ўтрапёная аблава. Пэўна, па нейкай лініі былі выстаўлены пасты. Часта чулі яны па начных дарогах крокі, галасы, тупат, часам немы лямант. Яны хаваліся ад усіх людзей. І таму не ведалі, што не адны яны бягуць на поўнач. Беглі натоўпамі. Беглі ад холаду і разарэння, ад бізуноў і падаткаў, беглі, каб не памерці. Вандравалі цэлыя вёскі, некаторых спынялі і вярталі назад, але Юрас і яго паплечнікі не ведалі гэтага. Ім не было да гэтага справы, іх кінулі ў момант, калі больш за ўсё ім была патрэбна дапамога. Вера ўзвяла іх на вышыні, вера і скінула. Усе ведалі, што Христос всемагутны. Па чарзе неслі саслабелую жанчыну. Стакрот на дні паміралі і заставаліся жывыя, і ў непаразуменні былі, калі ж народзіцца праўда. Нешта каля тыдня беглі яны. І Христос зразумеў у гэтыя дні, што ў сець трапляюць вялікія рыбы, а малыя выскакваюць з яе. А ў сець жыцця, у нерад пастаўлены моцнымі, трапляюць адны маляўкі, а для вялікай рыбы яна не існуе. І ён таксама быў дробнай рыбай. І толькі касяк такіх, як ён, мог прарваць браднік, заведзены лёсам. Нельга бясконца адступаць. Ля самай дарогі было гняздо перапёлкі. Коні і каровы маглі растаптаць яго, пастушкі падабраць яечкі, конюхі разнесці вартыя жалю сцябліны, з якіх яно было звіта. Але з кожнага цэлага яйка мог вылупіцца гнеў. Іх гналі, як малявак на водмелі, як перапёлак у жыце. Трэба было спыніцца і хаця слабаю дзюбай пачаць дзеў пці, каб не згубіць навекі душы. Нельга больш было бегчы. Трэба было паказаць зубы, хай сабе цаною жыцця.